Κάτι μεγάλικο σου. Θα την εστρώσω μαρμάρα να έρθω να σ' αγκαμώσω. Θα την εστρώσω μαρμάρα να έρθω να σ' αγκαμώσω. Ας ήταν οριζόμενο. Κι ας ήταν να μπορούσα. Άφρωζα λίγο. Να ήταν η θάλασσα στεριά, να την επερπατούσα. Ας ήταν οριζόμενο. Ας ήταν να μπορούσα. Να ήταν η θάλασσα στεριά, να την επερπατούσα. Να ήταν η θάλασσα στεριά, να την επερπατούσα. Που χαμηλοπετάτε. Αν δείτε την αγάπη μου να μου τη χαιρετάτε. Χελιδονάκια και πουλιά που χαμηλοπετάτε. Αν δείτε την αγάπη μου να μου τη χαιρετάτε. Σαν δείτε την αγάπη μου να μου τη χαιρετάτε. Αφήσα μαϊστρουλάκι μου και πάρε τη φωνή μου. Να πας τα χαιρετίσματα και εσένα στο παιδί μου. Άντε. Αφήσα μαϊστρουλάκι μου και πάρε τη φωνή. Χαιρετίσματα που στέλνω στο παιδί μου. Εντάξει. Εντάξει, γεια. Legalize.